بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه می قسم انسان په حقیقت کې ډېر په خساره کې دی بغیر د هغې خلکونه چې ایمانی راوړو او نیک عملونه کول او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر تلقین کولو.